rundt i landet og spiller og synger en sang. Så har jeg det bare pragtfuldt, selvom natten kan være lang. Jeg kan lide, når folk bliver glade og synes, at det er skønt. Men I er også dejlig, når jeg skal have min løn. Jeg lever som vagabonden og kommer langt omkring. Jeg lever i en kuffert, men det gør ingenting. At jeg lever som vagabonden og kommer langt omkring. Jeg lever i en kuffert, så det gør ingenting. Jeg spiller mange steder til kroer i en hal. Det kommer over det hele, når kroer giver sit kald. Her starter jeg derhjemme og kysser konen farvel. Vi ses om et par dage, pas godt på dig selv. Jeg lever som vagabonden og kommer langt omkring. Jeg lever i en kuffert, så det gør ingenting. At jeg lever som vagabonden og kommer langt omkring. Jeg lever i en kuffert, så det gør ingenting. Som vagabonden og kommer langt omkring. Jeg lever i en kuffert, så det gør ingenting. At jeg lever som vagabonden og kommer langt omkring. Jeg lever i en kuffert, så det gør ingenting. Når jeg engang bliver gammel og må stoppe på mit ræs, så vil jeg sidde og tænke, da jeg sang, så jeg blev hæs. Og så vil jeg sidde derhjemme og leve et stille liv på min gamle dage sammen med min view. For jeg lever som vagabonden og kommer så langt omkring. Jeg lever i en kuffert, så det gør ingenting. At jeg lever som vagabonden og kom så langt omkring. Jeg lever i en kuffert, så det gør ingenting.